Ja pod nogi im pluję, Don Guralesco. Ja pod nogi im pluję. Yo, od dzieciństwa chowani w kulcie strachu przed jutrem, pouczani by z rozpaczy nie zaglądać w butle, pouczani by nie uciekać w inne wymiary, nie zostać spalonym jak w procesie oczary. Jak wielu mijanych na osiedlu, puste oczy, niepewne kroki, wypalone powłoki, a ponad nimi bloki pochylone, związek człowieka z betonem, blok grobem, blok tonem. Na betonowej ścianie kładę dłonie, otaczają mnie kordonem, bo robię to co zabronione. Te jednostki zniewolone, jak psy wyszkolone, zwodzone przez mamon. Pozostają uśpione, obwarowani prawami, mamią się złudzeniami, rządu obietnicami, skrępowani zakazami, poganiani nakazami, monitami, wezwaniami, wyrokami, w pierdlach zamykani, sparaliżowani, dokarmiani, poprozrywkami w miejskim zoo. Niestety umarły już ich autorytety. Ja pod nogi im pluję, praktyk nie teor. Ja pod nogi im pluję, ja pod nogi pluję. Konfidentom, agentom, szkiełowni rezydentom, premierom i prezydentom, przekupnym posłom i senatorom, co cały dzień Boży siedzą i pierdolą, szmal biorą w ukryciu jak Zorro. Ja pod nogi im pluję, góral fałsz wyczuje i to nas różnicuje. Pod maską prawa schowani, skitrani, a ciągle pierdolą jak se oni zatroskani o moje życie, moje zdrowie, mój szmal przede wszystkim i o marihuany listki. Nie wolno ich palić, to jest twój, to szkodzi. Nie zgadzasz się z nimi, klawisz ci to wynagrodzi. Przez 3 lata jesteś bystry, przez 10 tak rząd uwalnia społeczeństwo od niebezpieczeństw. Ja pod nogi im pluję, ja pod nogi im pluję, ja pod nogi im pluję. Bystry pan Kaczyński przeprowadza czystki. Synu, znowu chodzi mi tu o listki. Czemu tak złe? Dla nich są owoce ziemi, błogosławieni, co nie dotykają chemii. Bo ludzie nie wiedzą, co drzemie w naturze, w taku na murze, w dymu chmurze. Ja na górze patrzę, ludzie chleją, własne żony leją, z dnia na dzień biednieją, mentalnie ubożeją. Władze się z tego śmieją i propagandę sieją. Ja pod nogi im pluję i niech to zrozumieją. Pieniądz i pieniądz, opłaty co miesiąc, podatki, akcyzy, do lepszego świata wizy, dewizy, obowiązki, zasadnicze służby, zawodowe związki, zakłady karne, służby penitencjarne, areszty śledcze, podstępnym wietrze, czasy mamy niebezpieczne. Ja pod nogi im pluję, nie możesz mnie za to winić. Ja pod nogi im pluję, będę tak żynić. Ja pod nogi im pluję, nie możesz mnie za to winić. Ja pod nogi im pluję, będę tak żynić. Ja pod nogi im pluję, nie możesz mnie za to winić. Będę tak żynić. Ja pod nogi im pluję, nie możesz mnie za to winić. Ja pod nogi im pluję, będę tak żynić. Będę tak żynić. A wokół czai się fałsz i zdrada. I czy będzie tak nadal? I czy będzie tak nadal? Nadal. Liczy się tylko prawda. Prawda. Dobrze, tak. Są wojny? Tak. To będą ją mieli. Oprzebrała się miareczka. Czy się komuś to podoba, czy nie? Mnie to pierdoli.